Groove Armada I Want Kneel. To już za nami, 14 minut po czwartej. No właśnie, śpiew ptaków już doskonale słychać, przynajmniej w tej lokalizacji, w której się znajdujemy, przy Myśliwieckiej 357. No i też deszcz można było usłyszeć zza okien, bo faktycznie zaczął nam towarzyszyć o tej godzinie. No i też burze pojawiają się w prognozie pogody. Faktycznie grzmi na południu Polski. Tutaj też ostrzeżenia IMGW, także dla godziny czwartej. A we wtorek na północy i zachodzie kraju będzie pogodniej i bez opadów. Na pocieszenie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Także z gradem to mniej optymistyczna wiadomość, bo w czasie burz opad wyniesie do 20 mm. Porywy wiatru osiągną prędkość do 80 km na godzinę, więc może być niebezpiecznie. Proszę na siebie uważać i nie parkować na przykład pod drzewami. A na termometrach od 19 stopni na północy i miejscami na południu do 26 w centrum i na zachodzie. Z kolei nad morzem chłodniej, tutaj około 16 stopni. Teraz 15 minut po godzinie czwartej na zegarze. Coś mi świta w radiu Destroyer. It's all the same thing in a certain light. It's all the

All the Young Dudes, Mods, The Apple, to oczywiście za nami. 29 minut po godzinie 4, kalendarium muzyczne trwa w najlepsze. Świętujemy dziś urodziny Curtisa Mayfielda, który przyszedł na świat 3 czerwca w 1942 roku. Wokalista, gitarzysta, autor tekstów i producent muzyczny, był członkiem formacji The Impressions w latach 58-70. Zmarł w wieku 57 lat. Hush, not child. And don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Cannot slip. Just move on up. For peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Keep on wishing. Remember your dream is your only skin. So keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, no mistake, safe, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Curtis Mayfield, Move On Up, jeden z tych czarnych soulowych głosów, funkowych też przy okazji. Teraz kolejna data, Suzy Quatro, rok 1950, 3 dzień czerwca, wokalistka, basistka, także kompozytorka, autorka tekstów i aktorka. Our love is alive, and so we begin. is a lie. And so we begin. You were mine, the stars above were bright and No właśnie, informacja The Rembrandts kojarzona jest z innym utworem I'll Be There For You. Pozdrawiam wszystkich fanów i fanki serialu Przyjaciele. A tu w innej wersji Just The Way It Is Baby, to znaczy inne nagranie, które też swego czasu było bardzo popularne. To wszystko związane z urodzinami Dennego Wilda, czyli współzałożyciela i wokalisty i multiinstrumentalisty przy okazji formacji The Rembrandts. To rocznik 56, a w 69 roku urodził się Adam Burzyński, czyli Burza, gitarzysta zespołów Kazik na żywo i do tego też Kobra Nockę trzeba dodać. Andrzej Gołota, utwór sprzed lat. Niepokonany w 28 walkach, a pokonany w 6 jedynie walkach. Niepokonany w 28 walkach, a pokonany w 6 ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, a pokonany w 6 jedynie walkach. Niepokonany w 28 walkach. Uwolniony z miasta Włocławka. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Myślę sobie czerwcowego poranka, gdyby tu było przedszkole w przyszłości. Niepokonany w 39 walkach, Rimbojki Milwaukee kleją z radości. Niepokonany w 48 walkach, a pokonany w 6 jedynie walkach. Niepokonany w 118 walkach, kolejny oponent na kolankach. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Evander Holyfield, Mike Tyson, Michael Moorer, Dean Witherspoon, Ryan Mercer, Lennox Lewis, Jason Kira, Ivan Kostrelipa, Bon Bean, Sergio Mavrovic, Paweł Walczak, Antoni Osipowicz, Erwin Hajt, Klaus Bota, Ryszard Czarniecki, Andrzej Gołota. Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Andrzej Gołota, Kazik na żywo i Kazik, czyli wielki fan boksu, pewnie nie jeden w zespole. No to u nas w ramach kalendarium jeszcze Stereophonics pojawia się na antenie. Również to związek z urodzinami. Kelly Jones dziś świętuje właśnie ten wyjątkowy dzień, wokalista i gitarzysta formacji Stereophonics. 3 czerwca w 1974 roku urodził się ten artysta. Za kwadrans piąta. Hear that princess left on your head. Top of the tower way up there. You got your rings and your bangles of gold. You got your fairy tale the way it got told. So how you doing? How you doing? Enough, enough for you. So your lie is really my truth. And you knew that when I met you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. So how you doing? How you doing? When's enough, enough for you? You don't know me. Stereophonics, czyli formacja z Walii. Bardzo fajny zespół, warto oczywiście zgłębić twórczość. Kelly Jones, najlepszego od trójki oczywiście. Brian Ferry, Don't Stop the Dance, to jedno z tych ulubionych nagrań. Zwłaszcza jeżeli ktoś lubi tego rodzaju dźwięki, takie softciarskie, tak to właśnie nazwę, więc z dedykacją oczywiście. To kolejny utwór z tych ulubionych. Szósty studyjny album Briana Ferry'ego, zatytułowany Boys and Girls, ukazał się w 1985 roku, 3 czerwca, a na tej płycie właśnie ten utwór. Don't Stop the Dance, czyli tańcujemy sobie dzisiaj. Brian Ferry, to już za nami. I jeszcze jedna data, o której warto powiedzieć, a właściwie artysta, o którym warto powiedzieć i wspomnieć. 3 czerwca w 2018 roku zmarł Robert Brylewski, związany między innymi z formacjami Kryzys, Brygada Kryzys, a także Izrael, współzałożyciel i gitarzysta formacji Armia.